Vi ska gå tillbaka till början av det här bandet. Första låten vi gjorde, första demon. Unholy. i Göteborg. Du måste ringa. Från första skivan. Sodomize. Fischer. Ja! We'll be right back. Okej. Så, jag tar lite engelska här. I want to dedicate this to some true metal heads that's coming to all our gigs all the time. One was just thrown out. Some are here in the front row. Thank you. I'm gonna carry on. Bestial Avenger. We'll be right back. Time. Okej. Okay. Vi har kommit fram till sista låten. Det här är verkligen den sista. Sista låten. The final.